Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akademiyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah bu güzel günün içindeki hayırlardan, nimetlerden, rahmetlerden, feyizlerden cümlenizi azami istifade ettirsin. İki canda bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birkaç hadisi şerifini okumaya niyet ediyorum. Bakalım kaç tanesini okuyabileceğiz. Birincisi, efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuş. Tabii ben ne zaman hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ali olunca çok seviniyorum. Tabii öbür sahabe de hepsi başımızın tacıdır. İstanbul'daki Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri, bize özel olarak efendim yakınlık duyduğumuz, efendim bize özel ilgisi olacak olan ahirette bir kimse. Tabii hepsi güzel, fakat Hazreti Ali deyince efendim bir büyük sevinç duyuyorum. Çünkü memleketimizde Hazreti Ali Efendimiz'i seven grup grup insanlar var ya, işte o grup grup insanlar da Hazreti Ali Efendimiz'in böyle rivayet ettiği o hadis-i şerifi duyuyorlar diye ve duyuyorlar da efendim Hazreti Ali Efendimiz nasılmış, Hazreti Ali Efendimiz'i sevenler nasıl olmalıymış, ders çıkartırlar diye tabii çok memnun oluyorum. O bakımdan bu hadis-i şerif de tabii beni bu cuma sabahında çok çok efendim ayrıca sevindirdi, meşgul etti. Çünkü ben sayfayı açmıştım. Bu bizim Ramuz'un 97. sayfasında efendim. Şimdi farkına vardım bu hadis-i şerifin Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğini ve sonunda da diyor ki kitap ve ricaluhu sikatun, yani ravilerinin hepsi çok güvenilen insanlardır diyor. Yani o bakımdan da sahih hadis rivayet etmiş olmak da tabii çok güzel. Hadis-i şeriflerin çeşitleri var. Ama sahih hadis-i şerif tabii bizim için çok sağlam delil. Kur'an-ı Kerim dinimizin temeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri dinimizin diğer bir temeli. Onlarla dinimizi doğru olarak öğrenebiliyoruz. Hadisleri göz ardı ettiğimiz zaman dinin aslını, inceliklerini anlamak imkanı olmayabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim efendim umumi olarak bahseder. Hadis-i şerifler teferruatını açıklar. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vece hazretlerinin rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini okuyalım. İnnel hulukas seyyye yufsidul amele kema yufsidul hallul asel buyurmuş. Herkes ezberleyebilir de böyle kısa hadis-i şerif olunca, biliyorsunuz 40 tane hadis-i şerifi ezberleyebilir bir insan, Allah onu kıyamet gününde sıradan insanlardan değil de alimlerden biriymiş gibi efendim muameleye tabi tutacak. Mahşer yerinde özel ikrama erecekler. Onun için 40 tane böyle küçük cümleyi ezberlemek de zor değildir. Onları ezberlediğimiz zaman inşallah orada hususi bir ikrama mazhar olmak çok hoşumuza gider. Oh elhamdülillah, halkın arasından bizi şöyle ayırdılar, bizi özel makamlara getirdiler, oturttular. Çok şükür elhamdülillah diye tabii ayrılanlar ne kadar sevinirler. Evet, gelelim hadis-i şerifin manayı münifine. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü huydan bahsediyor. İnnel hulukas seyyye. Yani hiç şüphe yok ki kötü huy yufsidul amele, insanın yaptığı işi, amali salihasını, hayratını, hasenatını fesada uğratır, berbat eder, mahveder. Kötü huy insanın iyi amelini bile berbat eder. Niye benziyor, benzetmiş Peygamber Efendimiz? Kema yufsidul hallul asel, sirkenin balı berbat ettiği, tadını bozduğu, bünyesini değiştirdiği gibi. Bal tatlıdır, hoştur, efendim kaymakla güzel gider ama sirke karıştı mı işin içine, tabii o zaman balın da tadı, zevki kalmaz. Onun gibi berbat oluyor. Bal baldır ama içine sirke düşmüştür, sirke konulmuştur, karıştırılmıştır, yanlışlıkla dökülmüştür filan. Neyse artık hangi yolla karıştırılsa, akıllı insan karıştırmaz da, akıllı insan da kötü huylu olmaz zaten. Yani nasıl sirke güzel olmuyor. Şimdi balın içine keskin bir sirke karıştırıldığı zaman tadı tuzu kalmaz, bir işe yaramaz. Belki faydası da kalmaz. Belki mideye de zararlı olur. Bakarsınız mideyi de deler. Ülser, gastrit yapar veya efendim kanama yapar. Doğru değil. Evet, işte onun gibi kötü huy, insanın kötü huylu olması yaptığı iyi amelleri de, amali salihayı, hayratu hasenatı da berbat eder. Evet, öyledir. Hadis-i şeriflerden, başka hadis-i şeriflerden bu hususta malumatımız vardır. Kur'an-ı Kerim'den malumatımız vardır. Mesela la tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Yani verdiğiniz sadakaları, zekatları, hayır hasenatı başa kalkmak suretiyle, efendim ezalandırmak suretiyle verdiğiniz insanları üzmek suretiyle boşa çıkartmayın, berbat etmeyin, iptal etmeyin diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü onun kalbi kırılınca, yani sadaka zekat verdiğin insanı üzünce sen, kalbi kırılınca bu sefer sadakanın, zekatın bir sevabı kalmıyor. Neden? Üzdün adamcağızı, kalbini kırdın, belki bir köşede ağlattın, belki eksik olsun senin sadakan, hayırın, hasenatın diyecek gibi bir duruma getirdin adamcağızı. Ya adam bize yani birazcık bir şey verecek, mahvetti bizi, perişan etti filan diye üzülmüşse tabii o zaman ne oluyor? Bizim halk tabirleri bazen hoşuma gider, bazen de aklıma geliyor bir defter alayım yazayım diye. Hani kaşıyla verip sapıyla göz çıkarmak diye bir söz vardır. Evet, bak, böyle kaşıkla birisini besliyorsun, ne yiyecek vereceksen veriyorsun, efendim tatlı, ekşi, neyse hoşuna giden şeyi. Tamam, adamı besliyorsun ama sapıyla da gözünü çıkartıyorsun. Olur mu yani? Beslemek nerede, göz çıkarmak nerede? Ters bir iş olmuş oluyor. İşte kötü huy da efendim böyle bir misal vermiş olduk. Sadaka neyle iptal olurmuş, neyle berbat olurmuş, neyle sevabı kaçarmış? Başa kalkmakla, net etmekle ve efendim üzmekle karşı tarafı, verilen fukarayı. İnsan fukarayı üzmemeye dikkat etmeli, tatlı bir şekilde vermeli, belli etmeden vermeli. Kimisi vardır, hoşuma gidiyor, görüyorum uzaktan göz ucuyla takip ediyorum, eline parayı alıyor. Fukaranın yanından geçerken, fukarayla veyahut camide neyse, efendim, musafaha ederken, avucunun içinde para var. Musafaha ederken, parayı ötekisinin eline tutuşturuyor, musafaha yapıyor, tokalaşma diyelim, hani gençler de anlasın diye. Tokalaşma yapıyor, öteki adam bakıyor ki, ah ben tokalaştım bu karşımdaki adamla ama elimde de bir şey var. Neyse, o da bozuntuya vermiyor, anlıyor işin gizli olduğunu. O da onu cebine sokuyor. Sonra dışarıya çıktığı zaman bakıyor ki o bir şey vermiş kendisine o arkadaş ama kimse de bu işi fark etmedi, anlamadı, seviniyor. Bir de gel bakalım buraya, senin çoluk çocuğun kaç tane param pulun var mı, borcun harcın var mı? Var işte, çoluk çocuk kalabalık bilmem ne, al sana zekatımdan 5 kuruş 10 kuruş. Ya hay Allah, ne diye bağırdın, ilan ettin yani, beni mahvettin. İstemez, eksik olsun tabii adam, teşekkür ederim der, almaz o zaman. Yani böyle yaptığımız her ibadetin bir efendim bozucu tarafı vardır. İbadeti ifsad eden veya iptal eden, yani batıla çıkartan, boşa çıkartan veyahut da bozan işi, kökünden bozuyor. Hani insan birisiyle nikahlanıyor da sonra soruyorsun, nikahlanıyor, ne oldu, evlendiniz mi? Bozduk hocam, yani olmadı artık demek hocam. Yani bozduk, nişanı attım diyor, bozuldu diyor. Bozuk diyor. Ya bozuluyor ya sevabı kaçıyor. Güzel davranılmadığı zaman. Tabii namaz kılarken de böyledir. Hacca giderken de böyledir. Hacca gider insan. Tabii hac çok sevap. Ömürde bir defa yapılan muhteşem bir ibadet. Hem mali yönü var, hem sıhhi yönü var, hem de efendim manevi kalbi yönü var. Yani mal harcanıyor, para harcanıyor. Sıhhatli olması lazım insanın. Efendim zengin olması lazım. Parasal yönü de var, mali yönü de var. Efendim kalkıyor gidiyor oraya ama öyle şeyler yapıyor ki haçta, haccı iptal oluyor. Yani ne olmak? Batıl olmak, boşa gitmek. Veya ifsad oluyor. Ne demek? Yani bozulmak. Efendim hiçbir işe yaramaz duruma gelmek. O da kendisini hacı sanıyor. Bir de hacılıktan dolayı övünüyor. levhaya yazıyor, etrafa söylüyor, ben hacıyım. Ben, nereden hacısın? Dur bakalım, kabul oldu mu, olmadı mı? Allah senin ibadetini yüzüne mi çaldı, çalmadı mı? Efendim kendisini hacı sanıyor. Evet, işte böyle bütün ibadetlerde efendim insanın güzel huylu olması lazım. İbadetleri iptal edecek, ifsad edecek hususlar nelerdir? Ne yaparsan bu ibadet boşa gider. Ne yaparsan bu ibadet bozulur. Sevabı kalmaz. Efendim yeniden yapılması lazım. Baştan, sil baştan olur. Bunları öğrenmek lazım. Tabii İlmihal kitaplarında aslında İlmihal kitaplarının klasik bir yazım tarzı var. Efendim o tertibe göre anlatıyorlar. Ama bence bu devrin insanlarına biraz başka türlü bu işin önemini anlatmak için tertiplerde falan biraz değişiklik yapmak lazım. Yani bir namaz kılıyorsun, namaz bozulabilir. Aman şunlara dikkat et, o zaman kıldığın namaz boşa gider, havaya gider diye efendim ilk önce onları ifade etmeli ki insan ilk önce onu bilsin. Onu bilmiyor, namaz kıldım sanıyor. Sonra orucu, biz mesela Ramazan ayı geçti, aman dedik orucun sevabını şunlar bozar, iftar eder. Aman bunlara dikkat edin, bunları işlemeyin, orucunuzu güzel tutun. Sonra akşama aç ve susuz kalmaktan başka elinize hiçbir kar geçmez diye ikaz ettik. Başında daha Ramazan gelmeden ben nerede vaaz ettiysem arkadaşlara, efendim cemaatimize bunları böyle hatırlatın. Dedim ki bak, oruç sadece sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir. Aman şunlara dikkat edin diye sıraladım. Hac böyledir, oruç böyledir, namaz böyledir, zikir böyledir, hayır hasenat yapmak böyledir, zekat sadaka böyledir. Bu halde efendim ne yapmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim? Ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım geliyor. Tabii ahlakı güzelleştirelim ama yani bu güzel ahlak, güzel huylar Kapalı Çarşı'da mı satılır? Cevahir Bedesteni'nde mi satılır? Efendim kiloyla mıdır, metreyle midir? Neden alınacak? Nasıl elde edilecek bu güzel huylar? Nasıl kazanılacak? Bu tabii öyle o kadar çarşıdan almak gibi, elbise almak gibi sırtına giydin, konfeksiyon, iyi geldi, tamam. Bu elbise benim diyebiliyorsun ama böyle kolayca elbise giyer gibi iktisap edilemiyor güzel huylar. Bir kere tabii aile eğitimi diyoruz biz. Terbiye aile eğitiminden başlar diyoruz. Bizim çok kıymetli bir profesör dostumuz var. Allah razı olsun. Çok da tatlı konferanslar verir, konuşur. Efendim biz de çok seviyoruz kendisini. O bir konferansta anlatmıştı çocuk eğitimiyle ilgili. Demişti ki çocuğun terbiyesinde 8 husus vardır, 8 nokta vardır, 8 madde vardır. Bunlar tamamlandığı zaman çocuğun terbiyesi tamam olur. Çocuk anasından doğduğu anda hani bir ağlıyor çocuk, ınga diyor. Annesinden doğdun, dışarıdakiler anlıyorlar. Ha, çocuk doğdu bak ınga dedi diye anlıyorlar. Ha, ınga dediği zaman 8 maddelik terbiyesinin 5 maddesi geçmiş ola gitmiş oluyor. Daha önceden lazım bazı şeyler, bazı tedarikleri daha önceden yapmak lazımdı. Biz de şaşırdık ya, 8'in 5'i geçer mi çocuk ınga dediği zaman? Ömrünün boyunca sonra nice tahsiller görecek. İlk önce kuşkuyla karşıladık profesörün sözünü. Yani 800 maddeden 5 maddesi ınga deyince bitti artık, elden bir şey gelmez, yapılamaz. Sıralasın bakalım bunlar neler diye sıkıştırdık. Tabii zaten de o sıraladı. Ha ne diyor? Bir kere diyor insanın eşini güzel seçmesi. Oradan başlıyor iş. Tabii bir kötü eşi eş olarak seçti mi insan, o kötü bir annenin veya kötü bir babanın çocuğu olacak doğan çocuk. Geçmiş ola. Anne baba kötü olduktan sonra kötü demirden iyi kılıç yapılabilir mi? Gitti. Bir tanesi gitti. Efendim şöyle olacak, böyle olacak diye ispat ediyor. Efendim 5 tanesinin hakikaten geçmiş olduğunu, kalıyor geriye. Efendim tabii anne karnında bile çocuğun eğitimi, terbiyesi var. Helal lokma yemesi var. Haram lokmayla beslenmiş bir annenin karnındaki çocuktan hayır gelir mi? Gelmez. Eşkıya olur. Dağlara çıkar, tüfek alır. Efendim, nikahı sahih olmayan bir çocuk, veled-i zina deniliyor biliyorsunuz. Nikahı sahih değil. Kimisi, geçenlerde okuduk gazetelerde, karnı şişmiş, nikahı o zaman yapıyor. Çocuk meydana gelmiş. Bunlar evlenmişler daha önceden. Daha yeni nikah yapıyorlar. Olmaz. Oldu. Yani olmaz ama oldu. Ha işte bak. O zaman o çocuktan hayır gelmiyor. O çocuk nikahla olmadığı için bereketsiz oluyor, hayırsız oluyor. Anne baba da anlayamıyor. Ya ben bu çocuğu en iyi okullarda okuttum. Çocuk niye adam olmadı? Veyahut da hastalıkta doğuyor. Bakıyorsunuz efendim bir problemli çocuk olarak doğuyor. Neden? Annesi babası efendim içkici vesaire çocuğa tesir ediyor. Esrar kullanırsa tesir ediyor. Efendim oralardan kaybetmiş oluyor. Demek ki anne karnında terbiye var. Ondan sonra anne kucağında, aile yuvasında terbiye var. Ondan sonra nihayet geliyor işte okula. Çocuk ilkokulda, ilkokulda okumaya başlıyor ama eski filozoflardan birisi demiş ki ya okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, okuma yazma bilmeyen cahil bir millete okuma yazma öğretirsen ne olur? Okuma yazma bilen bir cahil millet olur. Cahillik bitmez ki. Okuma yazmayla cahillik bitmiyor muhterem kardeşlerim. Okuma yazma sadece bilgiyi arttırıyor. Adam da adam olmadığı için okuma yazmayla öğrendiği bilgileri banka soymakta, kasa açmakta, efendim yol kesmekte kullanıyor. Polise taç çıkartıyor. Efendim askeri üzüyor, yoruyor. Efendim sıyrılıp kaçması biliyor. Neden? Zeki, tahsil gördü. Her şeyden haberdar. Onda bilgili, keşke cahil olsaydı. Yani kaplanın bir de kanadı olunca yapacağı şerrin, yapacağı zararın haddi hesabı olmaz. Duvarın öbür tarafına da uçar atlar. Orada da insanları yakalar, çatır çutur yer. Binaenaleyh yani kötü insanın birçok donanımlarla donanması, birçok meziyetlere, alete, edevata, imkana sahip olması kötülüğü yaygınlaştırıyor. Onun için tabii şu aile ailede önemli ama insanın eğitimi, terbiyesi tabii ana babasının tesiri var, soyunun, muhitinin tesiri var. Efendim, annesinin onu beslerken helal süt vermesinin, efendim helal lokma yemesinin tesiri var. Tabii bunları materyalist insanlar kabul etmeyebilir. Boşver böyle şeyleri diye düşünebilirler. Ondan sonra da ailede güzel bir eğitim görmesinin tesiri var. Efendim, ondan sonra yine yetmiyor. Çünkü aileden sonra efendim deniz kenarındaki gemimiz çalkantılı efendim okyanuslara açılıyor. Hayatın okyanusuna açılıyor gemimiz. Orada büyük dalgalar var, fırtınalar var, kasırgalar var. Efendim gemileri parçalayan efendim çok büyük tehlikeler var deryada. O zaman tabii insanın gene bir takım şeylerde takviye olması gerekiyor. Eskiler ne yapmışlar? Eskiler bizim bu dediğimiz, saydığımız, saymadığımız bütün eğitim unsurlarına dikkat etmişler. Efendim, iyi bir aileyle çocuklarını evlendirmeye dikkat etmişler. Efendim, ondan sonra nikahlı olma, bir nikahta hayır bereket olsun diye efendim dualarla, camide namazlar kılınarak düğünün yapılmasına, düğünde efendim içki vesaire işte içilmemesine, tabii her şeye dikkat etmişler. Hayırlı, dualı, güzel bir yuva. Efendim, iki tarafta Müslüman, mütedeyyin. Ondan sonra evlatları olmuş. Hani kimisine de besmelesiz diyorlar. Yani besmeleyi unutmanın bile zararı var. Yemeğe oturup da insan besmelesiz yemeye başladı mı, şeytan onun gıdasına ortak oluyor. Evlendiği zaman besmelesiz başladı mı, şeytan onun eşine ortak oluyor. Şaşırmışlar sahabe-i kiram. Ya Resulallah, şeytan bizim ailemize de mi ortak olur? Evet, ortak olur ve onun çocukları olur. Şeytanın çocukları olur. Sen besmelesiz olursa Allah'a sığınmazsan öyle olur buyurmuş. Bunlar için bizce görünmeyen tarafları, ilahi tarafları, manevi tarafları tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyor. Onun için tertemiz bir yuva kurmuşlar dualarla. Ondan sonra herkes helal lokma yemeye dikkat etmiş. Ticaretini güzel yapmış, sanatını güzel yapmış. Zaten sanatta da şey varmış, bir kontrol varmış. Esnafın kendi kendisinin kontrolü varmış. Esnafın bir ağası varmış. Bir efendim yiğitbaşı denilen esnaf başkanı varmış. Sabahleyin piyasa, dükkan besmelelerle açılırmış herkesin dükkanı. Efendim kimse kimsenin çırağını ayartıp kendisine alamazmış. Daha fazla aylık haftalık verip. Öyle çırak gelirmiş, ustasının elini öpermiş, işe öyle başlarmış. Usta ona efendim işi güzel öğretirmiş. Yapılan mal kalitesiz olursa esnaf teşkilatı teşkilatı müdahale eder, o esnafı cezalandırırmış. İcabında işten men edermiş, orada ticaret yapmaktan men edermiş. Helal lokma ile efendim yalan yere yemin etmeden, aldatmadan ticaret olurmuş. Kazançlar güzel olurmuş. Efendim sonra da tabii bir İslam terbiyesi var. Osmanlı nedir? Osmanlı günlük yaşantıda İslam hayatını, Allah'ın emirlerini, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri 7 asır uygulayarak yaşayan bir İslam toplumu, örnek İslam toplumu. Şimdi bu toplumun 7 asırlık birikimi var, tecrübesi var, oturması kalkması var. Paşa efendi konak yapıyor, haremlik, selamlık yapıyor. Padişahın sarayında da haremlik var, selamlık var. Yani kadınlar, erkekler beraber oturmamışlar. Bunlar ölçülmüş, biçilmiş şeyler. Ta Peygamber Efendimiz'den geliyor. Peygamber Efendimiz, kızı Fatıma'sı Zehra validemizin hane-i saadetine ziyarete gittiği zaman, yanında da sahabesi varken, kızına sesleniyor uzaktan. Kızım, biz misafirlerle seni ziyarete eve geliyoruz. Perdenin arkasına çekil. Misafirler var yanımda. Yalnız ben tek başıma değilim. Yanımda ashabımdan misafirler var. Perdenin arkasına çekil kızım diyor. Düşünün ki ziyaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanındakiler yıldızlar misali, sahabe-i kiram, evine gittiği insan, Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı kerimesi, cennet hatunlarının efendisi Fatıma anamız radıyallahu teala anha, ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki perdenin arkasına çekil kızım. Yanımda erkekler var, namahremler var diyor. Şimdi bu sözleri niçin söylüyorum? Tabii tesettürün karşısına çıkanlar ibret alsınlar, hatalarından dönsünler diye söylüyorum. Sonra bu tesettürün kimler karşısında? Biz ilericiyiz, biz laikiz, biz efendim moderniz, biz efendim çağdaşız filan diye. Bir kısmı da bunların bizim Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarları, onu seven insanlar. Görsünler bakalım Fatıma anamız nasıl yaşamış. Efendim böyle ibadeti de şeyi de beraber mi yapmışlar, ayrı mı yapmışlar, oturmayı nasıl yapmışlar görsünler. Şimdi dost acı söyler, düşman güldürür derler. Efendim biz hakikatleri söyleyelim de Allah'ın divanında bizim yüzümüz ak olsun, alnımız açık olsun. Ya Rabbi ben o kardeşlerime hatırlattım, bilgileri söyledim diyebilelim diye şey yapmış oluyoruz, anlatmış oluyoruz. Demek ki efendim İslam toplumunun güzel bir örneği, yani asırlar boyu örnek bir İslam ailesi nasıl olur? Osmanlı bunu tahakkuk getirmiş. Dindar paşası var. Hacca gitmiş, efendim cami yaptırmış, hamam yaptırmış, kütüphane yaptırmış, münevver, dindar paşa hazretleri var. Toplayabilsek de şöyle bir bölgede efendim uygulayabilsek, bakın nasıl dünya hayran olacak. Allah Allah, bunların evleri ne kadar güzel, kafesleri ne kadar tatlı, cumbaları ne kadar hoş, efendim tedirler ne kadar rahat, mangal ne kadar pırıl pırıl orta yerde parlıyor, giyim ne kadar rahat, her şeyi beğenecek. Yani görseler hayran kalacaklar. Ben de temenni ediyorum, yani hiç olmazsa şöyle bir göstermelik bile olsa bir yerlerde bunu uygulasak da millet anlasa diyorum. Biliyorsunuz bu kötü huyun ameli efendim bozması, efendim meselesi sirkenin balı bozması gibi, bozması meselesine birkaç misaller daha hadis-i şeriften çıkartabiliriz. Siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mesela haset kötü bir huy değil mi? İnnel hasede yekülül hasenati kemate külün narul hasaf. Haset insanın hasenelerini, yani iyilik yapıp da güzel ibadetler, hayırlar yapıp da kazandığı sevapları, innel hasede yekülül hasenat. Bu sevapları, hasenatı kıskanç olması, haset etmesi yakar, yer. Tema tekülün narul hatab, efendim ateşin odunu kül etmesi, yiyip bitirmesi, yok etmesi gibi. Nasıl ocağa ateşe odunu koyuyorsun, kocaman ağır bir şey, 3 kilo 5 kilo kesilmiş bir odun koyuyorsun, ondan sonra 2 saat sonra bakıyorsun kül olmuş, bir avuç kül kalmış. Ne oldu? Odunu ateş kül etti, yani yandı bitti. İnsanın hasenatı da kötü olduğu zaman huyları, mesela buradaki bu kötü huy haset. Haset edenin haset etmesi, kıskanması iyiliklerini kül ediyor. Yakıp bitirip kül ediyor. Demek ki burada da konu dediğimiz hadis-i şerifin bir misalini görmüş olduk. Oradan anlaşılıyor ki, bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki muhterem kardeşlerim, bizler Müslüman olarak tabi ibadetimizi edeceğiz. İbadetleri severek yapıyoruz. Namaz gözümüzün bebeği, oruç gelince ülkemizin çehresi değişiyor. Minareler efendim kandillerle donanıyor, camiler müminlerle doluyor. Efendim akşam ziyafetleri, iftarlar, hediyeler, efendim sadakayı fıtırlar, zekatlar değişiyor toplum. Bir başka güzel hale bürünüyor. Tamam, iyi güzel böyle ibadetleri severek yapıyoruz. Seviyoruz ibadetleri. Orucu da seviyoruz. Zekat vermeyi de seviyoruz. Haccı da seviyoruz. Ömreyi de seviyoruz. Namazı da seviyoruz. Her şeyi seviyoruz. İbadetleri seviyoruz ama ibadetlerin yapılmasıyla, hayır hasenatın yapılmasıyla hasıl olan haseneler, iyilikler, mükafatlar elden gidebiliyor. İbadetin sevabı yok olabiliyor. İbadet bozulabiliyor. İbadet boşa gidebiliyor. Kazanılmış sevaplar da kül olabiliyor. O halde neye dikkat etmemiz lazım? İbadet etmemiz lazım. Ama güzel huylu olmaya da dikkat etmemiz lazım. Huyumuzun güzel olması lazım. İnsanları ekseriyetle cennete sokacak şey güzel huydur, takvadır diye Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Ekseru ma yudhilun nasel cennete takvallahi ve hüsnül huluk. İnsanları ekseriyetle cennete sokacak olan sebep, neden bu adam cennetlik oldu? Neden bu adamı Allahu Teala Hazretleri cennete efendim sokuyor, mükafatlandırıyor? Neden? Ekseriyetle güzel huyundan dolayı, takvasından dolayı. Takva da tabii günahlardan sakınmak demek. O da bir huy. Sakınma duygusu. Yani açgözlü değil, efendim hemen ne bulursa yutmuyor, elini her şeye uzatmıyor. Her aklına geleni yapmıyor. Takva ehli ölçüyor, biçiyor, düşünüyor, taşınıyor. Efendim günahsa yapmıyor. Tehlikeliyse kaçınıyor. Şüphelinin yanına bile yanaşmıyor. O da bir güzel huy. O da bir huy. Yani şu adam takvalı, bu adam takvasız. Onun huyu güzel, bunun huyu kötü. O da bir huy. Demek ki ekseriyetle insanlar takvalı olmaktan dolayı, güzel huylu olmaktan dolayı cennete giriyorlarmış. O halde ne yapacağız? İbadetlere özen gösterdiğimiz kadar ve hatta onları bile iptal ettiği için kötü huylar onlardan da fazla her şeyden önce ahlakımızın güzel olmasına dikkat edin. Böyle bir dikkat var mı? Çevremize bakalım. Kendi kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Akrabanızı, komşuları, iş arkadaşlarınızı düşünün. Var mı toplumumuzda yani ahlakını güzelleştirme eğilimi var mı? Böyle bir özlem, böyle bir çalışma dile getirilebiliyor mu? Gözle görülüyor mu? Var mı böyle bir ahlak eğitim çalışması? Yok. Böyle bir şey düşünülmüyor. Hatta özel sohbetlerden tesisler alsak, banta alsak özel konuşmaları çoğu ahlaka aykırıdır. Çoğu insanın temayülleri, eğilimleri, efendim kafasındaki niyetleri kötülüğe doğrudur. Onu da söyler. Ya vallahi elime bir fırsat geçse, şöyle yaparım, böyle yaparım diye ağzını açıp gözünü yumup öyle şeyler söylüyor ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Güzel ahlaka bir eğilim yok. Güzel ahlak kazanmak için bir çalışma yok. Kötü huylardan kurtulmak için bir efendim çalışma yok. Ne biçim toplum? Kötüye doğru giden bir toplum. Bu iyi bir şey değil. Hayra alamet değil. Eskiden nasıldı? Eskiden bu iyi ahlakı öğrenmek ve öğretmek için sistemler vardı. Eğitim metotları vardı, eğitim mekanları vardı, eğitici insanlar vardı, mürebbiler vardı, efendim mürşitler vardı, insanları efendim böyle pratikman, özel hayatlarında efendim eğiten, şu şöyledir, bu böyledir diye gösteren insanlar vardı. Biliyorsunuz bir insan delikanlı olduğu zaman, efendim buluğ çağına erdiği zaman, hele evlendiği zaman artık annesinin babasının sözünü kim dinler? Dinlemiyorlar ama bizim eski toplumumuzda yaşlı adamları bile efendim yola getiren, onlara bile nasihat eden merciler vardı, makamlar vardı, kişiler vardı. Onların bir sözü edilmezdi. Herkes karşısında diz çökerdi. Başını kaldırmazdı, gözüne bakamazdı. Bir sözünü iki etmezdi. Alın Mevlana Celaleddin'i Rumi. Bir vezire bir fakirin işini söylemiş. Cennet mekan rahmetullahi aleyh. Çok hoşuma gidiyor. Efendim demiş vezir, o zamanki devlet adamı, bu işe divan razı olmaz demiş. Divan tabii hani o devlet dairesindeki yetkili kimseler demek. Bu işe divan razı olmuştu. Razı olmaz demiş. Mevlana Hazretleri tebessüm etmiş. Bir latife yapmış orada. Efendim sizin demiş şeyiniz, efendim güzel huylarınız, halleriniz divandan daha kuvvetlidir demiş. Ama bu ikinci divan div kelimesinin çoğulu. Div, divan, divler demek yani. Div de Farsça da şeytan manasını geliyor. Yani sizin siz ağırlığınızı koydunuz mu divanın hükmü olmaz. Yani şeytandan hükmü olmaz. Bu iş olur demiş. Divan kelimesini böyle şeyli kullanmış. İki anlamlı hani kullanmış. Ötekisi memurlar bu işe razı olmaz diyor. O da belki manasıyla efendim yani siz ağırlığınızı koydunuz mu divan yani devler yani şeytanlar efendim bu işe mani olamaz diye bir latife yapmış. Adam gülmüş tabii dediğini dinlemiş. Sonra bir yetkili şahıs gelmiş. Kapısından içeri almamış Mevlana Hazretleri. Çok hoşuma gidiyor. Sonra neden sonra almış da efendim huzuruna oturmuş hiç konuşmamış. Neden? O adamın zalim olduğunu, yoksulları ezdiğini, rüşvet aldığını, kötü işler yaptığını biliyor tabii onun için. Adam da durmuş. Devlet adamı çok yüksek ama karşısındaki maneviyat adamı ondan çok daha yüksek. Mevlana Hazretleri. Demiş ki efendim bana bir nasihat et. En sonunda hiç konuşmayınca nasihatle konuşturmaya çalışmış. Efendim bize bir nasihat eder misiniz? Bana bir nasihat eder misiniz? Mevlana Hazretleri o zaman açmış ağzını demiş ki evladım demiş. Ben sana ne nasihat edeyim? Senin Rahman Sultan etti. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Başlamış böyle. Hem nükteli hem de ağır söyleme. Adam hüngür ağlamış. Pişman perişan öyle çıkmış huzurundan. Şimdi böyle müesseseler vardı bizim toplumumuzda. Yani padişahı, bakanı, efendim şeyi, veziri, yetkiliyi, efendim hatasını söyleyip yola getiren makam ve şeyler vardı, şahsiyetler vardı, müesseseler vardı. Biz bu müesseseleri ne yaptık? Bu mücevherleri ne yaptık? Darmadağın ettik, hazineyi yağmalattırdık. Bunlar güzel şeylerdi. Bunlar bizim cihanımız, cihanda yüzümüzü ak eden şeylerdi. Bugün Mevlana'ya Avrupalılar, Amerikalılar sahip çıkıyor, onlar hayran oluyor. Bizim birçoğunun onların sevgisinden sonra haberi oldu Mevlana'dan. Yoksa Mevlana'ya da gerçi deyip çıkabilirlerdi. Efendim, kötü düşünebilirlerdi. Onun için aziz ve sevgili dinleyiciler, bizim de ne yapıp kötü huyları atacak bir çare bulmamız lazım. Efendim, iyi huyları iktisap edecek, öğrenecek bir mektep bulup oraya kendimizi kaydetmemiz lazım. Biliyorsunuz, efendim, kötü huyları iyiye döndürmenin yolu yöntemi tasavvufta beyan ediliyor. Ve tasavvuf insanları temalatı insaniyeye, ahlakiyeye ulaştıran bir eğitim müessesesi. Allah-u Teala Hazretleri gerekli eğitimleri görüp de Allah'ın sevdiği kamil insanlar, güzel huylu insanlar olmayı cümlemize nasip eylesin. Varsa üzerimizdeki kötü huyları atmayı, onlardan kurtulmayı nasip eylesin. İçi temiz, kalbi temiz, aklı temiz, fikri temiz, niyeti temiz, işi temiz ve yaptığı işler ifsad olmayan, iptal olmayan, Allah indinde makbul olan amelleri isteyen kullar eylesin Allah cümlemizi. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Efendim rahmetine mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlemizi. Sevdiğimiz, çoluk çocuğumuz, akraba ve büyüklerimizle beraber aziz ve muhterem akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm.